Grenseløst. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Vi skal i denne sendingen gå inn i noe av det mest private sfæren som du har i livet. Bønder, fiskere og alle ikke fungerende og til dels fungerende mennesker, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Seksualitet er del av din personlighet. Seksualitet er et grunnbehov i det å være et menneske. Seksualitet er ikke sex, men en del av ditt erotiske liv. Seksualitet driver oss til å søke kjærlighet, kontakt, varme og nærhet. Seksualiteten påvirker altså våre tanker, følelser, handlinger og vårt samspill med andre mennesker. Ja, det her var da deler av WHO sin definisjon, altså Verdens helseorganisasjon sin definisjon av seksualitet, og jeg har fått besøk i studio av seksolog Espen Ester Pirelli Benestad. Velkommen til Radio Nova. Takk skal du ha, så gøy. Veldig hyggelig at du kunne komme. Deler du Verdens helseorganisasjon sin definisjon på, eller sitt syn på seksualitet? Ja, det er jo litt sånn formalistisk, men de tok jo inn veldig mye da, og det, seksualiteten og erotikken og sensualiteten tar jo inn veldig, veldig, veldig mye. Og litt forskjellig fra den ene til den andre, det er jo ikke én ting, det er jo et... Ja, det er en regnbue av vels og det, av forskjellige følelser og tanker og interesser og lengsler og håp og aksjoner, jeg vet ikke hva. Men går det an å liksom få det liksom ned til noe sånn konkret som man kan forholde seg til, eller er det liksom så omfattende som du sier? Jeg synes det er så omfattende, men her og nå, der og da, så kan vi jo ta det ned til noe helt konkret. At du sitter der sammen med deg selv og får lyst til å engasjere deg i seksualitet. Og så masturberer du eller onanerer du, og så har du en god stund med deg selv. Eller du sitter der sammen med en du er veldig begeistret for, og så du tiltrekker seg av tenner på, og så tror vi kanskje vi skal ha litt sex. Ja, det kunne være fint. Og så er det konkret. Eller du bygger ditt hus og tenker at jeg vil ha en vegg som er rød som bordellene. Vi kan ikke la bordellene ha enerett på sensualiteten, så jeg vil ha mitt spisestue i eksklusivt bordellrødt. Så at hele tiden så er det noe du kan, det er noe med å ta erotikken og sensualiteten og seksualiteten inn i livet og se at det er like viktig som å planlegge hvor vi skal gå på do. Men da finner du den overalt da, det finner du holdt på å si både her i radiostudio her, i Radio Nova generelt, på høyskolen eller på universitetet. Hvor som helst. Sant? Så det er nesten som å skru på den kappen. Og det betyr ikke at hvis du er mannekropp, så skal du gå rundt med ståpikk hele tiden, eller er du kvinnekropp, skal du liksom alltid ha vårt skjede. Det er ikke det, men det er noe med å ha den interessen på en måte. Slik at radaren din, dine øynes radar, og dine øres radar, og dine fingres radar, tar inn det som har med erotikk og sensualitet og seksualitet, og gjerne romantikk for min del, ta det inn. Men hvor fokusert bør man være på det? Altså, hvor opptatt av seksualitet bør man være i hverdagen? Bør man være bevisst på det? Eller liksom bare... Nei, du vet, det er alltid sånn at hvis du liksom skal gå og minne deg selv på noe hele tiden, så ender det bare med at du glemmer det. Så det er nok mye mer en sånn grunnholdning at vi dessverre så lever jo enda i kjølvannet av pietismen. Den pietismen sitter jo så fast som araldit, vet du, det er noe forferdelig noe. Slik at vi ikke... For dem som ikke vet hva pietisme er for noe. Ja, pietistene var jo de som på en måte sa at altså, jorden er en jammerdal og livet er en jamrende forestilling, så du skal komme deg best mulig og mest mulig gudfryktig gjennom, og alle kroppens nyttelser er syndige. Det er liksom bare sjelen som venter på å ta opp til himmelen, da, på en måte. Det er jo pietismen. Og da var det jo synd å danse, og det var synd å ha sex, og det var synd å drikke. Altså i grunn synd alle de gledene som skaperverket har lagt inn i oss, var syndige i pietismen. Og så henger det igjen, slik at vi, selve vår kultur er enda ikke blitt helt seksualpositiv. For det er noen som skal kontrollere oss. Det er noen som skal kontrollere oss, og det er noen som skal si at det får du ikke lov til. Det er ikke bra, det må du ikke, det kan du ikke, det skal du ikke. Det er der enda, og det ligger jo dypt i sjela vår, dessverre. Vi skal komme litt tilbake til akkurat det. Jeg bare lurer på, hvor begynner det? Seksualiteten. Ja. Ja, hvis vi ser på kroppene våre, så ser vi jo at det er jo lettest å se på guttefostre som ligger i mors liv og har stiv tiss, og har til og med handa rundt den stive tissen. Jeg kan ikke huske noe sånn for min del, men... Nei, jeg liker med det. Ja, ikke sant? Så det er vi to. Så du kan si at de kroppslige reaksjonene er jo med oss helt fra minus, nesten minus 9 måneder, i alle fall minus 7. Mm. Men bevisstheten om det vil jo være, komme gradvis sigende. Men mange barn nyter seksualiteten i kroppen sin, og så trenger vi bare ikke kalle det seksualitet, for det er et litt voksent ord. Men det er det jo. Når du snakker barn, da tenker du hvor ung? Ja, alle barn fra... for så vidt fra første dag, i prinsippet i alle fall. Mm. Og vi har veldig lett for å underslå, og vi gjør jo barn. Altså, det rare er at det å være uskyldig, barn er uskyldige, men det betyr ikke at barn ikke har seksualitet. Men ikke det galt at barn skal gå rundt og ha sånne følelser? Det skal ikke man vente med det til man blir litt eldre og 16 år og myndig og kanskje 18 år? Ja, det er det jo mange som har prøvd å si til mange befolkninger uten at det virker noe særlig. Så, nei, altså barn skal jo selvfølgelig være seksuelle, men de skal være seksuelle på sine premisser, ikke på voksnes premisser. Hvordan kommer da seksualiteten i oss til uttrykk? Du har vært litt inne på det, men jeg bare tenker på sånn, vi går jo ikke rundt og er ekstremt seksuelle mennesker hele tiden. Den kommer jo til uttrykk på mange måter. Den kommer til uttrykk som et behov for å liksom bekrefte at du er kvinne eller mann eller trans eller hva det nå måtte være, slik at det er en slags bekreftelse i det, en slags rollebekreftelse, så er det en spenning og en avspenning i det, at du kan føle at det bygger seg opp en spenning i kroppen din som finner utløsning og avspenning gjennom sex. Så kan det komme til uttrykk gjennom at du har behov for intimitet og nærhet, å være inntil noen og bli strøket og selv stryke. Det kan komme til uttrykk på den måten at du elsker noen, at det er et kjærlighetsuttrykk, altså det er så mye. Men hvis man ikke får den nærheten og den seksualiteten, altså at du aldri på en måte får den her intimiteten, hva skjer med oss mennesker da? Veldig mange blir ensomme og lengtende. Og det er jo en folkesykdom i dag. Ja, det er jo kjempesørgelig, og det er sørgelig at det sitter jo en i nabohuset også som er en som har lengtende. Mm. Og så tre hus ned i gata, der er det en til. Og så treffer man ikke hverandre. Men det må jeg si at vi har en veldig bra ting. Jeg synes det er veldig bra med de der, jeg husker ikke hva det heter for noe, altså disse dating-sidene. Ja. For det er muligheten til å gå ut på dans og treffe folk sånn, og det liksom utelivet er blitt så preget av lyd at man kan ikke snakke sammen, og da er det vanskelig å treffe noen. Så har vi fått disse mulighetene hvor du kan legge ut din profil og si at dette er meg, og jeg vil gjerne treffe deg. Så egentlig så det eneste man faktisk gjør på Tinder og sånne type plasser er å liksom profilere sin seksualitet? Ja, og sine lengsler, og sitt behov for nærhet og intimitet og sånn. Altså, hvis vi gjør det seksuelle arenaen veldig, veldig stor, og inkluderer dette med intimitet og nærhet og kjærlighetsuttrykk og sånn, ja, så er det det man gjør. Og man ser jo i dag, altså hører om det ganske store tall blant studenter, at de er ensomme og mangel på venner og er deprimert. Ja, sørgelig. Er det noen kobling der, eller? Ja, altså... Eller det kan sikkert være andre type ting også, men hvor mye har seksualiteten å si for akkurat... Mye. Hvor viktig er det å ha kontroll over sin egen seksualitet? Hva mener du med kontroll? Nei, at man på en måte kan styre det selv, at det ikke blir en sånn, at du er bevisst på at, jeg tenker hvis man mister litt kontroll, at det da ting flyter litt over, man... Ja, altså du kan si at alle drivkreftene i oss trenger jo å kultiveres. Definitivt. At hvis vi spiser ukultivert, så har vi ikke godt av det. Hvis vi drikker ukultivert, så har vi ikke godt av det. Hvis vi gjør seksualiteten vår ukultivert, så har vi ikke godt av det. Men vi skal jo ta inn veldig mye begjær og slim og spytt og kroppssaftene skal jo være med i den kulturen. Men det er noe med å finne sin egen og eventuelt den andre eller de andres melodi, slik at det blir... For det er et samspill her. Å ja. Ja. Så hvis du ikke har tilgang på kjærlighet, kontakt, varme og nærhet, da ligger du veldig dårlig an da. Ja, da skal du gå på nettsiden og legge ut en profil og si hvem du er. Det er alltid, alltid noen der ute som vil like deg. Hvordan blir vi da påvirket av samfunnet? Altså, finnes det noen mekanismer som prøver å styre seksualiteten vår? Ja, det er jo mange som har prøvd seg på det. Det er jo interessant å se at veldig mange diktatoriske regimer og ideologier prøver å styre seksualiteten. Og har ikke fått det til selvfølgelig, men de forsøker stadig. Så har jo da religionen forsøkt å styre seksualiteten. Og knytten til ekteskap eller hva de nå gjør, eller knytten til heteroseksualiteten, det enda en del land i verden hvor du blir hengt hvis du homo. Forferdelig. Og så har i noen grad også medisin og psykiatrien prøvd å styre seksualiteten ved å gjøre en del av den syk. Alt dette er jo overgrep mot skaperverket. Det finnes ikke syk seksualitet. Men det finnes bare syke måter å forvalte seksualiteten på. Så hvis vi angriper seksualiteten som sådan, som både ideologier og religioner og helsevesen har gjort, så blir det overgrep. Ja, og det jeg tenker litt på med å ha kontroll over sin egen seksualitet, og det å tørre å være den man er, men det er kanskje ikke så veldig lett å finne den man er. Nei, det er jo et godt poeng. Noen er jo noe som det ikke finnes ord for. Og hvordan skal de finne det ordet som ikke finnes? Ja, de må lage det selv, og det er en svær oppgave. Slik at det å få tak i hvem man er, består jo i veldig stor utstrekning også av å kjenne etter hvilke lengsler en har, og prøve dem ut. Det er nesten som å spise mat. Altså, du kan ikke vite at du ikke liker kinesisk mat før du har smakt det. Du kan ikke vite at du ikke liker chili hvis ikke du har hatt en sterk rett. Altså det er noe med at man må prøve seg frem. Man må våge gi seg selv tillatelse til å prøve seg frem. Men du har vel den tiltrekningskraften? Ja. Den er vel ganske sånn tydelig hos en selv, ikke det? Ja, hva som gjør at du blir tiltrukket, om du blir tiltrukket av menn eller av kvinner? Ja. Eller, ja, eller begge deler, eller trans, eller hva det måtte være. Og det er jo veldig, veldig grunnleggende. Det ligger veldig, veldig dypt i oss. Og jeg ville tro at hvis det datt en Adam og Eva ned på jorda en gang til, og det ikke var noen andre der, så ville de nok oppdage seksualiteten. Jeg tror det. Jeg tror ikke de trenger noen så veldig mye kultur. Jeg tror ikke de trenger så mange sosiale konstruksjoner for å finne ut av det. Da får vi ikke gjort det eksperimentet, men jeg ville tro det. Det ligger veldig dypt forankret i oss. Ja, da tenker du liksom på det her at vi skal liksom formere oss og liksom... Neida! Altså det å lage barn, det er ikke viktig. Det, man kan si at hvis disse to nye Adam, den nye Adam og den nye Eva datt ned på jorden og fant ut av dette med seksualiteten og fant ut at det var noe på Adam som passet i Eva og så plutselig så hadde de det veldig godt, så kunne de jo dukke opp en liten Adam Eva eller noe sånt. Det kunne de gjøres med en sånn tilfeldig bivirkning, men det var jo ikke derfor de gjorde det. Nei, men ok, så du mener det ligger ikke i oss, den der... Ja, altså livets lengselett og liv. Ja, det er nok det også. Men det har kanskje ikke så mye med saken å gjøre. Nei, hvis vi, da vi spør Ola og Kari om det, det har vi gjort 3 ganger, så er det sånn cirka 20% som synes det er viktig å lage barn. Vet du hva som er viktigst? Nei. For Ola og Kari? Intimitet og nærhet. Ligger skje. Ja. Ta på hverandre. Ta imot hverandre. Være inntil. Ja, det er det viktigste. Men det er vel ikke så lett å gå så dypt i seg selv og finne ut hvem man da egentlig er? Nei, det er kanskje ikke så lett. Jeg vil si at det er mye vanskeligere å la være. Du må gå den veien. Ja, altså den som går utenom seg selv må streve ganske mye for å få det til, altså. Og blir jo ofte ganske lei seg på den andre enden. Hvis du har viktige talenter i deg som ikke kommer ut, som du ikke tar hensyn til, så blir du veldig ofte deppet. Men det er ikke mange som gjør det. Jo. Og igjen, hva skjer med de menneskene? Hva sier du? Og igjen, hva skjer med dem? Ja, nei, de blir jo lykkelige da. I verste fall så ender de i psykiatrien, liksom. Mm. Og jeg har mange som har vært i psykiatrien, og hvor man aldri har gått inn på seksualiteten deres, aldri gått inn på den type lengsel de måtte ha, så får de piller i stedet da, og blir liksom stappafull av det, og så tror man at man har gjort en god jobb. Men det vel mange som prøver å påvirke oss, altså media, sosiale medier, altså en type nettsider, tv-serier. Hvordan påvirker det oss? Nei, det blir jo liksom sånn at jeg husker jeg var hos en frisør en gang, og vanligvis så ligger jo sånn dameblader og kåker, og i beste fall vi menn også, for de som liker det. Men akkurat der lå det en kokebok hos den frisøren. Så tenkte jeg, men det var da morsomt. Og så satt jeg og kikket den kokeboken, og så var det noe jeg fikk kjempelyst på. Så løp jeg hjem da, og kjøpte det som skulle til, og så lagde jeg det. Så på en måte så er jo media litt sånn kokebøker, litt sånn, det skal være inspiratorisk, og det skal gi oss ideer og tanker og sette oss i gang, og så skal vi gå hjem og lage maten selv. Men er det alltid like bra det som kommer fra disse mediene? Altså, Neida, det er det slett ikke. Det kan jo på en måte være med å undertrykke oss, altså, like mye som religion eller andre stats. Ja, og ja, kjære, det er alltid noen som messer deg om det du ikke skal. Det er et veldig klokt menneske som har sagt at hvis kjøreopplæringen hadde blitt lagt opp på samme måten som seksualundervisningen, så ville det blitt helt tomt på veiene. Hvorfor da? Jo, for det er bare, du må ikke det, pass det for det. Det beste var hjemme. La bil stå i garasjen. Sitte hjemme og onanere i sofaen i stedet. Ja. I beste fall, så har du i hvert fall gjort det. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Hey! Men jeg bare tenker sånn type Facebook for eksempel. Ja. Ikke påvirker det vår seksualitet? Ja, det tror jeg det gjør. Men jeg tror det påvirker veldig mye av de der sosiale mediene, og mediene i det hele tatt gir jo tillatelser. Og tillatelse er på en måte seksualitetens og erotikkens og kjønnenes grunnpilar. Har du tillatelse, så kan du prøve. Har du tillatelse, så kan du utforske. Har du tillatelse, så kan du praktisere. Og det ligger veldig, veldig mye tillatelse der ute. Mye mer av det, heldigvis, enn av dette. Du må ikke, du skal ikke, og du bør ikke. Men mener du at man skal tillate seg selv til å teste ut alt mulig bare for å gjøre det? Ikke bare for å gjøre det, men hvis du har litt lyst til det, så gjør det. Med mindre du, selvfølgelig, det, man skal ikke skade andre. Man skal ikke sette andre i fare. Man skal ikke overøse andre med sine melodier, men når det er sagt, prøv. Men igjen, det er ikke så lett å tørre å være seg selv. Og det er veldig mange som sliter med det, og liksom man prøver helt til å sammenligne seg med andre. Ja. Kanskje også gjennom Facebook, hvor du aldri egentlig ser det menneske som det egentlig er, vil jeg tro. Ja. Så det er jo enormt kaos her. Hvordan skal man orientere seg i det her myldret av impulser og påvirkning og alle som drar deg i alle ulike retninger? Man trenger noen mantra der, vet du. Og et sånt mantra for meg, det kan si et mantra, men en sånn liten setning inn i hodet, det er at det er drøyt 7,2 milliarder andre. Så hvis jeg skal leve i samsvar med hva jeg tror de 7,2 milliardene måtte mene, så blir det et helvete og et kaos. Så derfor kan jeg like godt bestemme for å lytte til min egen indre stemme, og hvis den ikke vil noe som skader noen andre, så skal jeg gjøre det. Så det er noe med å vende ørene innover på en måte. Eller så kan jeg også si det sånn at hvis jeg er et aksjeselskap, så må jeg ha 51% av aksjene. Det er greit at de andre er 49%, men siste ordet skal alltid være mitt. Ellers så blir det kaos. Men det blir mye mindre kaos hvis du går på indre styring. Hva du legger der? At du styrer selv. Hvordan kan man gjøre det? Det er å kjenne etter hva som er viktigst for deg. Hva er det som gir deg mest? Hva er det som gjør deg glad? Hva er det som du kan engasjere deg slik at tida går og du ikke merker det? Hva er det som gjør at du kan si at jeg hadde en fin dag i går? Eller en fin kveld i går? Eller som gjør at jeg skal si at jeg gleder meg til søndag for da? Det er de tingene. Mm. Du har vært litt inne på det med myndighetene og type religion og sånne ting. Den norske stat, hvor mye har den norske stat å si for vår seksualitet? Den setter jo noen premisser da. Den setter premisser for kjønn, for eksempel. Den har satt premisser for hva vi kan tillate oss og hva vi ikke kan tillate oss. Men den norske staten er jo på oppmykning. Den kommer seg. Og den begynner å si at kanskje skal vi skape rom, ikke bare for det vanlige, men for det uvanlige også. Så staten kan gjøre ganske mye den, gjennom lovverk, gjennom prosjekter, gjennom alt sånn som bidrar til at kulturen som enda er primitiv, får plass til naturens kompleksitet. Og da er du inne på noe som er ganske sentralt, at vi er jo et flerkulturelt samfunn med kulturer fra utrolig alle verdenshjørner. Ja. Og det er jo ikke alle som tenker som, for å si, som deg, som har en helt annen kulturell bakgrunn. Ja. Hvordan blir det ikke mye sånne kollisjoner der ute? Jo, du gjør det. Så har jeg en god venn, Walid Al-Kubaisi, som sier at det som, skal man kalle det for den humankristne del av verden kan være stolt av, det er at det var dere som laget menneskerettighetene. Tror dere det er bra? Så sier vi, ja, tror dere det? Uh-huh. Tror du det er bra for kvinner i Iran også? Tror du det er bra for homser i Syria? Ja. Så det er noe med at kanskje vi skal være stolte av vår humanisme. Kanskje vi skal være stolte av menneskerettighetene. Kanskje vi skal være stolte av at det faktisk også finnes noe som heter de seksuelle menneskerettighetene, og som er tuftet på menneskerettighetenes grunn, og si at ja, dette tror vi på. Dette står vi for. Og hvis noen da ikke følger det, så synes vi det er galt. Men hvis det kommer noen inn i Norge, så synes vi kanskje vi nordmenn er litt vel frigjort. Ja, da må de lage noen svære kontrollerte undersøkelser da, på at de finner ut at det er farlig, og det finner de ikke at det er farlig. Det nytter ikke bare å komme og synse. Gjør det ikke det? Nei, det er for dårlig i 2014. Nei, i 2014 skal man ikke bare synse, der skal man ha solid grunnlag for å mene noe om dette, og vi vet jo, vi vet nemlig i dag at de menneskene som har god seksualitet, de har mindre kreftsykdommer, de har mindre hjertekarsykdommer, de har selvfølgelig mindre depresjoner, de lever kort sagt lengre enn andre. Og da kan det jo komme tusslenes hvilken som helst, hva som helst, som tror på hva det måtte være, og sier at sånn skal det ikke være, så vil jeg si at du tar feil. Men ja, du er jo trans eller transvestitt, eller hva er det man kaller det? Jeg er transbegavet. Transbegavet. Ja. Hva betyr det? Ja, det betyr selvfølgelig mange ting, og i min situasjon så betyr det jo at jeg leker med kjønn, jeg uttrykker meg som kvinne, og jeg uttrykker meg som mann, det er alt dette som. Og begavelsen er nok, ligger nok mellom ørene mine, at det vi ser med sånne som meg, det er at hjernen min passer ikke helt til sånne hjerner man vanligvis finner inne i mannekropper, og den passer ikke helt til sånne hjerner man finner inne i kvinnekropper heller. Men det passer veldig godt til meg. Og så har jeg navnet trans, som jeg synes er et storartet navn, og som jeg synes jeg ikke skal gjøre til noe skjellsord. Vi skal gjøre med trans, som homsene gjorde med homsene, ikke sant? Ja. Gjør det til vårt, ikke sant? Hvordan fikk du vite det? Altså, hvordan oppdaget du det? Eller? At jeg var trans? Ja, hvordan, eller kan man, fikk du vite det, eller oppdaget du det? Eller? Jeg oppdaget det, oppdaget vet du. Ja. Jeg hadde jo lyst til det, jeg hadde jo lyst på sånne jenteting da, fra jeg var 4. Som jeg kan huske, da. Ja. Ja. Jeg pleier å si at jeg synes alltid det var greit å være alene hjemme. For jeg hadde 2 søstre, så når resten av familien var ute, så kunne jeg transe. Akkurat. Mm. Men så du gikk på en måte påtvunget da, i en mannskropp, og ikke kunne tørre å være kvinne utad før. Hvor lang tid gikk det? Du kan si at sånn gradvis og pø om pø så skjønte jeg at dette er meg, og sånn er jeg skrudd sammen. Men jeg har jo ikke noen ambisjoner om å være kvinne, jeg har ikke noen ambisjoner om å være mann heller. Jeg har bare ambisjoner om å være trans, for det kan det være 100%. Og jeg trenger ikke være redd for noen ting, jeg trenger ikke være redd for å bli avslørt, jeg trenger ikke, spiller ingen rolle. Det er klart det er gøy når franskmennene sier bonjour, madame, og klyper meg i rumpa, jeg synes det er storartet. Men det er bare en positiv bivirkning av å prøve å være fin den dagen. Så for meg er det viktig å ikke trenge å skjule noe. Men har du møtt mange fordommer? Nesten ingen. Er det fordi at du på en måte er den du er, seksolog, for mye i media? Kanskje. Informert? Kanskje. Det vet jeg ikke. Og kanskje andre har det kanskje litt vanskeligere med det. Eller har du kanskje vært legitimert det på en måte som gjør at man, de andre som er trans kan føle seg trygg på seg selv? Jeg ble spurt av en hindu for noen måneder siden, og hinduene tror jo på reinkarnasjon, du vet. Og denne hinduen spurte meg, hvorfor er du på jorden? Så tenkte jeg, det er et spørsmål vi kanskje skulle stille oss selv noen ganger. Hvorfor er vi det? Og så hørte jeg meg selv svare at jeg er på jorden for å hjelpe folk å se sin indre skjønnhet. Sa jeg. Og så har jeg tenkt på det etterpå, for jeg tenkte, er det det jeg vil? Ja, det er det jeg vil. Og for at man skal se sin indre skjønnhet, så trenger man noen som hjelper en å se den skjønnheten. Og de noen kan være alle de vi har snakket om da, men de noen som hindrer deg å se din egen skjønnhet kan også være de samme som vi har snakket om. Religion, medisin, stat, alt dette. For jeg hørte i et intervju at du, da sa du at du hadde et mannuttrykk og så hadde et kvinneuttrykk. Mm. Kan du på en måte veksle mellom det sånn som du... Som jeg har lyst. Som har lyst. Så egentlig så kunne Espen ha kommet dit, og ikke Este? Ja, mannuttrykket heter alltid Espen Ester, det står i passet. Ok. Ja, ja, ja. Så nei, men altså, mannuttrykket kunne godt kommet. Du fikk jo et lite glimt av det på stemmen i sted. Ja, jeg lurer på om vi kanskje, det gikk litt, vi sprengte lyden der, men det var sikkert greit. Ja. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Helt til slutt da, hvilket råd vil du gi til dem som ikke helt vet hvordan de skal tørre å være seg selv? Det rådet jeg vil gi, det er at det er intet unaturlig i deg. Inni deg er det bare natur. Så hvis du lar den naturen komme til uttrykk på en hensynsfull måte selvfølgelig, så er det bare natur, og natur er aldri feil. Er ikke det lettere sagt enn gjort? Jo, men det er greit å si det først, og så kan du gjøre det etterpå, selv om det er litt vanskeligere. For mange kan jo sikkert være redd for å tørre å stå frem som det man egentlig er. Ja, ja, ja. Nå har jeg vært på en ungdomsskole i dag og snakket med 13-åringer, og de hadde forstand til å ta imot. Det synes jeg våre lyttere også skal ha. Det var en fin avslutning. Tusen takk for at du kom hit til oss her på Radio Nova, seksolog Espen Ester Pirelli-Benestad. Takk skal du ha. Hei.